Tylko krotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele krajów, które wraz z Polską weszły do Unii Europejskiej, świętują na Zamku Królewskim w Warszawie. Pożar w piwnicy krakowskiej restauracji Wierzynek. Majówka rozpoczęła sezon wyjazdów, popularne Wybrzeże i Podhale. Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęło się spotkanie pod nazwą Together for Europe – High Level Summit. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele krajów, które w ostatnich 15 latach dołączyły do Unii Europejskiej. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Spotkanie odbywa się z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Obrady szczytu obserwuje Katarzyna Ingram. Kasiu, jakie będą najważniejsze punkty spotkania? Szczyt rozpoczął się o godzinie 10:00 przywitaniem przez premiera Mateusza Morawieckiego gości na dziedzińcu Zamku Królewskiego. W obradach uczestniczy 9 premierów Rumunii, Węgier, Czech, Litwy, Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Malty i oczywiście Polski. Pozostałe państwa są reprezentowane przez wicepremierów oraz szefów dyplomacji. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił Polskiemu Radiu, że szczyt będzie podsumowaniem 15 lat w Unii Europejskiej. Podczas spotkania będzie też dyskusja o przyszłości, wyzwaniach, zagrożeniach i potrzebie współpracy między obradującymi krajami. Nasz region ma swoją specyfikę. Kraje dotknięte przez komunizm mają nieco inną perspektywę i wrażliwość niż duża część krajów Europy Zachodniej. Tuż przed godziną 11:00 rozpoczęła się sesja robocza. Po niej odbędzie się lunch roboczy, na zakończenie którego uczestnicy przyjmą wspólną deklarację. Ma ona dotyczyć m.in. działań na rzecz wspólnego rynku i potrzeby stworzenia przyszłego unijnego budżetu. Znajdą się tam zapisy dotyczące poprawy współpracy europejskiej z Sojuszem Północnoatlantyckim. Będzie również podkreślenie tego, jak istotne jest myślenie o dalszym rozszerzaniu Unii Europejskiej. Szczyt zakończy się około godziny 15:00. Katarzyna Ingram, dziękuję. Rodzinna Europa. Pod takim hasłem w warszawskich Łazienkach rozpoczął się europejski piknik. Narodowe Centrum Kultury przygotowało dla gości wiele atrakcji, w tym strefę widowiskowo-rekreacyjną. Jest tam Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, powiedz, na jakie atrakcje mogą liczyć goście? No, w programie pikniku gry, zabawy, konkursy, a także spektakl taneczny i warsztaty kuglarskie. To czeka na wszystkich, którzy przyjdą po 11:00 do Łazienek Królewskich. A zaprasza Ewa Zbroja z działu kulturalnego Narodowego Centrum Kultury. Zapraszamy serdecznie na piknik Rodzinna Europa, organizowany przez Narodowe Centrum Kultury razem we współpracy z Polskim Radiem. Serdecznie zapraszamy. Dzieje się bardzo dużo atrakcji, konkursy, quiz, zabawy, pokazy artystyczne, ale i też masę przyjemnych, wspólnych zmagań dla dzieci, dla dorosłych. Ewa Zbroja przypomina, że okazją do zorganizowania pikniku rodzinnego jest 15. rocznica wejścia do Polski do Unii Europejskiej, do której, przypomnę, przystąpiliśmy 1 maja 2004 roku. I chcemy wspólnie świętować, podkreślić tym piknikiem rodzinnym taki charakter włączający, wspólnotowy, że cieszymy się, że jesteśmy Polakami w centrum Europy i mamy olbrzymie dziedzictwo narodowe, dziedzictwo kulturowe, które jest integralną częścią dziedzictwa europejskiego. Podczas pikniku każdy będzie mógł wykonać kartkę pocztową o tematyce europejskiej i wysłać do kogoś bliskiego. Ale będzie też można zrobić kokardę narodową, a wśród atrakcji jest też przemarsz orkiestr policyjnej oraz wojskowej, które wykonają m.in. hymn Unii Europejskiej. O 16:00 odbędzie się happening układania ogromnej flagi Unii Europejskiej. O czym mówiła Małgorzata Naukowicz. Dziękuję. 8 zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar w piwnicy restauracji Wierzynek przy Rynku Głównym w Krakowie. Jak informuje oficer dyżurny Małopolskiej Straży Pożarnej, zapaliła się stara chłodnia w piwnicy. W wyniku tego doszło do dużego zadymienia pomieszczenia. Akcja strażaków polegała przede wszystkim na oddymianiu. Nikomu nic się nie stało. Wierzynek jest najsłynniejszą i najstarszą restauracją w Krakowie. Istnieje od połowy XIV wieku. Gościł koronowane głowy państw, prezydentów i znane osobistości świata kultury i sztuki. Majówka rozpoczęła sezon wyjazdów. W tym roku, wykorzystując tylko 3 dni urlopu, można mieć aż 9 dni wolnego. Wielu Polaków spędza długi weekend poza domem. Ulubione kierunki to północ i południe kraju, mówi Ewa Kubaczyk z Polskiej Izby Turystyki. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że wyjeżdżamy. Typowe wyjazdy turystyczne. Wiąże się to z modą na podróżowanie, które od kilku lat widać, że jest coraz silniejsza. Najwięcej jednak Polaków wybiera właśnie Bałtyk, ewentualnie góry. Ten początek maja to jest tak naprawdę rozpoczęcie, może trochę nieoficjalne, sezonu już takiego urlopowego. To jest też dobra okazja, żeby troszkę aktywniej spędzić te kilka dni. Za tydzień pobytu nad Bałtykiem, w zależności od standardu obiektu, trzeba średnio

Bardzo piękna piosenka. Bardzo cieszę się, że Państwu spodobało się Hela do Negro. This is how you smile to tytuł tego krążka, z którego pochodzi piosenka. Ukazał się zupełnie niedawno. Bardzo, bardzo dobra płyta. No i teraz muszę się zmierzyć z Państwem i z dwoma wiadomościami, które no nie są dla mnie przyjemne, ale biorę wszystko, jak to się mówi, na klatę. Panie Hirku, zrobił mi pan ogromną przykrość, zdradzając tytuły piosenek sobotniego koncertu. Chciałam mieć niespodziankę i z ekscytacją oczekiwać na kolejne utwory, a pan wszystko zepsuł. To tak, jakby pan wyjawił wyniki notowania listy przebojów przed czasem. Wielka szkoda. Proszę tak nie robić, pani Beata. Pani Beato, te piosenki są dostępne, tytuły tych piosenek są dostępne w internecie, na stronach koncertu, dlatego pozwoliłem sobie je przytoczyć. No bardzo przepraszam, że zdradziłem. Nie przypuszczałem, że... No bardzo przepraszam. I jeszcze bardziej przepraszam też za to, że pozwoliłem sobie ściszyć piosenkę przed 11, którą wykonywali Ex-Ambassadors i Jacob Banks. A to piosenka, która inspirowana jest, pochodzi z płyty inspirowanej filmem Gra o Tron. Zatem, dla wszystkich fanów Gry o Tron teraz coś super specjalnego. More i Sisters of Mercy. Wszyscy fani Gry o Tron wiedzą, co ta melodia oznacza i czym jest. To jest po prostu melodia, która znalazła się, przynajmniej ten motyw, znalazł się w czołówce do filmu Gra o Tron. A teraz zapraszam Państwa do Łazienek Królewskich w Warszawie, gdzie trwa piknik europejski, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Kuba Witkowski. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, witam. Co tam się dzieje, powiedz? No, piknik ruszył. Ruszył równo o 11, a nasz konferansjer przywitał się prawie we wszystkich językach używanych w Unii Europejskiej. Przyznam się, że lepszych okoliczności na świętowanie 15-lecia naszego członkostwa we wspólnocie nie można było sobie wymarzyć. Jest cudowne słońce, dość ciepło, a wokół mnie, jak na piknik, przystało mnóstwo leżaków. Kto do nas zagląda? Przede wszystkim widać tu rodziny z dziećmi, także jak na piknik europejski przystało z zagranicy. Są też osoby starsze i młodsze i nie ma co się dziwić tym zainteresowaniem, bo jest tu wiele atrakcji, gry i zabawy dla każdego, a także kawa i słodkie co nieco, którego i ja już spróbowałem. O, pan, a pan co niesie? A krówki. A jakie krówki można się poczęstować? Proszę bardzo, co pan wylosuje? O, proszę bardzo. No, o, to ja może ten, England. Są pyszne krówki, ale krówki nie są zwykłe. Agata Dziemian, koordynatorka pikniku. Krówki mają na sobie flagę, flagi 28 państw członkowskich. Ja wylosowałem Wielką Brytanię i Austrię. Dokładnie, możemy rozpakować tą Wielką Brytanię i zobaczyć na przykład, co w środku jest napisane na temat Wielkiej Brytanii. W środku każda krówka ma swój własny indywidualny napis i w przypadku Wielkiej Brytanii jest to... Wielka Brytania jest jedynym krajem na świecie, którego nazwa nie pojawia się na państwowych znaczkach pocztowych. Co jeszcze tutaj czeka na odwiedzających? Przygotowaliśmy bardzo dużo edukacyjnych atrakcji dla dzieci, młodzieży, dla całych rodzin, dla grup znajomych. Podejdźmy do tej gry planszowej. To państwo będą tu nawigować tą grą? Będziemy nawigować tą grą. Na czym polega ta gra? To jest quiz o wiedzy o Unii Europejskiej. Będziemy tworzyć grupy, każdy będzie reprezentantem jednego kraju Unii Europejskiej i będziemy poruszać się po mapie, tak aby jakby zebrać jak największe poparcie danego patrona. Rozumiem, że emocje gwarantowane. Quizy, teleturnieje zawsze budzą emocje. Tutaj będzie silna konkurencja, bo jest aż 6 drużyn, w drużynach może być aż 10 osób, więc będzie dużo ludzi, dużo emocji. Te słupki powbijane w trawę, to co to jest? To jest wystawa. Marta Jesz. Wybraliśmy 20 trudnych słów, które pochodzą z gry Ojczysty. I dzisiaj chcielibyśmy zachęcić wszystkich, żeby te trudne słowa poznały. To są bardzo często słowa dawne, bardziej książkowe, które już trochę wychodzą z użycia, ale są bardzo pięknymi formami. A psztyfikant, tak, czyli konkurent i wielbiciel. Mamy Kunstfot. Tak, jest birband na przykład, też bardzo piękne słowo. Bałamucić, dłużyć. Skąd ten pomysł? Dlaczego w ten sposób? Żeby zachęcać ludzi do operowania językiem polskim. Nasz język jest naprawdę bardzo bogaty i choć przez wieki czerpaliśmy z języka francuskiego, z łaciny, to naprawdę mamy swój taki duży dorobek kulturowy i fajnie byłoby tego nie zatracać. Mamy też przygotowaną wspaniałą wykreślankę dla dzieci, więc chcemy, żeby te słowa były poznawane w akcji. Jak się wszystkie słowa dobrze wykreśli, to powstanie hasło, nie powiem jakie, żeby nie było za łatwo. I będzie nagroda. No tak mała, ale jednak... To wszystko czeka na Państwa przez cały dzień. Jesteśmy tutaj i my, czyli Radiowa Trójka. Tuż po 12:00 Marcin Pośpiech właśnie stąd, z tego pikniku poprowadzi audycję specjalną. Będę też i ja. Zapraszamy. Można oczywiście do nas przyjść. Chętnie z Państwem się spotkamy. Ale proszę nie zwlekać, bo tu z minuty na minutę coś się dzieje. Dosłownie za chwilę ma się pojawić orkiestra policyjna, która tutaj dosłownie przemaszeruje i da mały koncert. To jeszcze tak, a propos orkiestry policyjnej i w pikników rodzinnych w całej Europie. Otóż ciekawostką jest to, że szefem orkiestry policyjnej w Hamburgu jest Polak. To taka ciekawostka. Natomiast zapraszam Państwa w imieniu Kuby Witkowskiego, w imieniu Marcina Pośpiecha do Łazienek Królewskich w Warszawie i oczywiście pozostańcie Państwo proszę z nami przy radioodbiornikach. Nie dość tego, Tomek Żonda o 13:00 poprowadzi muzyczną pocztę UKF właśnie z tego pikniku. Kuba, bardzo pięknie dziękujemy i zapraszamy. Tak, zapraszamy do słuchania naszych audycji. Program Trzeci Polskiego Radia 20 minut po 11:00. Śpiewała Anne Brun, ale była gościem na projekcie, który firmowany jest nazwą Coop, który tworzą Magnus Zingmark i Oskar Simonsson. To szwedzki duet elektroniczny, który, jak Państwo słyszeli, nawiązuje bardzo dużo do bardzo przyjemnego takiego elektronicznego jazzu. To w ramach naszego pikniku europejskiego. Jakoś tak sobie pomyślałem, że ta piosenka może bardzo, bardzo ładnie nam zabrzmieć. I borrowed the candies to my lover's heart, but the store was too full, and that envelope had a letter in that scarcely room. Back in silence is where it all began falling apart. I was always a clumsy speaker, and we couldn't find one another in that scarcely room.

beat me down. Przepiękna płyta Becka, wydana dokładnie 5 lat temu, no może już troszkę więcej, ponad 5 lat temu, bowiem ukazała się 21 lutego 2014 roku. Utwór zatytułowany Heart is a Drum. To był Becka, a przed nami piosenka, która dokładnie tydzień temu była naszym utworem dnia. We're on the borderline, caught between the tides of fate. Bardzo piękna piosenka Tame Impala i Borderline. Tak jak mówiłem tydzień temu, to był nasz utwór dnia. Za chwilę wideo i India Ari. Ja już się z Państwem będę żegnał. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Hirek Wrona dyżurowali dla Państwa od 9 w audycji do południa. A po piosence wideo, którą cudownie zaśpiewa India Ari, powieść, którą opracowała Barbara Marcinik. Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Sometimes I shave my legs and sometimes I don't. Sometimes I comb my hair and sometimes I won't. Depending on how the wind blows, I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good in my soul. This is a true confession of a life learned lesson I was sent here to share with y'all. So get in where you fit and go on to shine. Clear your mind, now's the time. Put your salt on the shelf, go on and love yourself. Cause everything's gonna be alright. I'm not the average girl from the video. I don't need that to have a good time. Keep your expensive car and your caviar. All I need is my guitar. Keep your crystal and your pistol. I'd rather have a pretty piece of crystal. Don't need your silicone, I prefer my own. What God gave me is just fine. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Wieszanie w Krakowie. lub ścinanie kożą. Ciąg dalszy. Wieszanie jest jedną z niewielu czynności ludzkich, które nie mają kompletnie nic wspólnego z czynnościami świata zwierzęcego i roślinnego, a więc jedną z takich czynności, która skutecznie oddziela ludzi od roślin i zwierząt, wyłącza ich z roślinności i zwierzęcości, ustanawia granice i za tą granicą stwarza ich własny ludzki świat, czyniąc ich w ten sposób właśnie ludźmi. Dobrze jest, nie histeryzując, zdać sobie z tego sprawę i wyciągnąć wnioski. Wieszanie dotyczy to także gilotynowania, zresztą wszystkich technicznych sposobów mordowania. Jest głęboko humanistyczne i wyłącznie humanistyczne. Jest w zwierzęcym i roślinnym wszechświecie czymś zupełnie wyjątkowym. Można nawet powiedzieć, że jest jakimś humanistycznym cudem, jednym z takich cudów. Jeże nie wieszają jeży. Nie słyszano także o kotach, które wieszałyby inne koty. Znane są natomiast wypadki wieszania kotów przez ludzi. Wieszaliby też jeże, gdyby ich nie kłuły w palce. Jeśli zaś chodzi o krakowskie pomysły dotyczące zastosowania gilotyny, o których mówi pamiętnik Filipa Nereusza Lichockiego, gilotyny na prezydenta, to warto tu jeszcze dodać, że, jak opowiada historyk tamtejszej insurekcji Tadeusz Kupczyński, 24 marca, kiedy Kościuszko przysięgał na rynku, a zgromadzony lud zakłócał podniosłą uroczystość, domagając się natychmiastowego ukarania zdrajców ojczyzny, czyli natychmiastowej dekapitacji, usłyszano tam głosy proponujące użycie do wykonywania wyroków śmierci narzędzia swojskiego i łatwo dostępnego, a mianowicie postawionej na sztorc kosy. Pomysł ten, jak można przypuszczać, wziął się właśnie stąd, że w Krakowie nie było wówczas nikogo, kto potrafiłby skonstruować gilotynę i kto potem potrafiłby ją obsługiwać. Specjalistów trzeba byłoby sprowadzić z Paryża lub z Warszawy. W stolicy było wtedy kilku Francuzów znających się na rzeczy i oferujących swoje usługi, a to była rzecz niewykonalna. Do Paryża było za daleko, w Warszawie rządzili jeszcze Moskale. Ścinanie kosą nie byłoby może łatwe, ale byłaby to rzecz wykonalna. Trzeba by tylko opracować jakąś technikę. To, że ten krakowski wynalazek, kosa zamiast gilotyny, nie został zastosowany, też należy przypisać marudności i niezaradności, również wrodzonej dobrotliwości krakowian. Ścięcie prezydenta Lichockiego przy pomocy postawionej na sztorc kosy. Prezydent klęczy, składając ręce do modlitwy przed kościołem mariackim, a potem kat oparty na kosie. Krew ścieka po ostrzu, a kat jest w krakowskiej sukmani. Podnosi za włosy jego głowę i pokazuje ją ludowi. To byłaby wielka scena, o której później opowiadałyby pokolenia. Krakowianie mogliby być dumni, że mają jeszcze i taką piękną pamiątkę. Heca na rogu Brackiej i Chmielnej. Heca znajdowała się mniej więcej tam, gdzie później, po latach, postawiono dom, w którym mieścił się wielki sklep braci Jabłkowskich. Może miejsce Hecy, tego nie jestem pewien, należałoby usytuować trochę bliżej obecnego skrzyżowania Chmielnej, Brackiej, Szpitalnej i Zgody. Może stała ona nawet na środku tego skrzyżowania. Często tamtędy chodzę i za każdym razem, gdy staję na skrzyżowaniu z ukośnym widokiem na Pałac Kultury, mam nadzieję, że usłyszę ryk dzikich zwierząt albo ich żałosne jęki, gdy konają. Ale jakoś nic takiego obecnie tam nie słychać. Także i to skrzyżowanie zostało ucywilizowane. Może ktoś kiedyś wystawi tam znów hecę, lub umieści ją w podziemiach domu braci Jabłkowskich i znów usłyszymy ryki. Heca, którą jubiler nazywający się Ingerman lub Ingerman wystawił na skrzyżowaniu lub w jego pobliżu w roku 1776, była drewnianą, okrągłą budowlą w kształcie amfiteatru. Wchodziło się tam przez bramę parterowego domu, którego fronton wychodził prawdopodobnie na Bracką. I właśnie za tym frontowym budynkiem, w głębi podwórza czy dziedzińca, między dwoma oficynami usytuowany był ów okrągły amfiteatr. Dalej był rodzaj parku czy ogrodu, który zajmował, Tak to sobie wyobrażam. Teren między obecną bracką a obecną marszałkowską. W parku rosły włoskie topole. Kto wszedł do wnętrza amfiteatru, prowadziły tam trzy wejścia. Dwa, jak przypuszczam, przeznaczone dla widzów, a trzecie dla dzikich zwierząt, które trzymano, też wedle mojego domysłu, w oficynach frontowego budynku lub gdzieś w tym ogrodzie za bracką. Kto zatem, wykupiwszy bilet, znalazł się w amfiteatrze, miał przed sobą arenę, wokół której koliście na trzech poziomach rozmieszczone były loże. Lub może było tak, że loże znajdowały się tylko na parterze, a na pierwszym i drugim piętrze były ławki. Lub nawet nie było tam ławek i kto miał bilet na pierwsze albo drugie piętro, musiał stać, opierając się o balustradę. W samym środku, naprzeciwko głównego wejścia, tego, którym wedle mego domysłu wychodziły na arenę zwierzęta, znajdowała się loża królewska przeznaczona dla Stanisława Augusta i jego kochanek. Heca była rodzajem zwierzęcego teatru. Jak pisał w swojej Estetyce miasta stołecznego Warszawy Antoni Magier, potykanie się z sobą zwierząt zajadłych lub polowanie na nie miało bawić powszechność Warszawy. Zdaniem Magiera, zwierzęcy teatr początkowo miał wielkie powodzenie, ale potem coraz mniejsze. Niedługo krwawe te widowiska sprzykrzyły się powszechnie i mało na nie znajdowało się lubowników. Jeśli chodzi o zwierzęta, które występowały na rogu Brackiej i Chmielnej, to można przypuszczać, że warszawscy widzowie odwiedzający Hece musieli być nimi trochę rozczarowani. Na jednej z ilustracji, która przedstawia amfiteatr, widzimy co prawda na środku areny słonia, jak się zdaje, walczącego z atakującymi go poskramiaczami zwierząt. Takich poskramiaczy i szczwaczy nazywano wtedy hecmajstrami, ale wygląda na to, że ten słoń musiał być na Brackiej jakimś niezwykłym wyjątkiem. Może zresztą słoń był tylko pomysłem autora ryciny, a w rzeczywistości nie było tam żadnego słonia. Opis Antoniego Magiera mówi, że na Hecy odbywały się walki wołów dzikich, niedźwiedzi, bawołów, dzików, tudzież różnego gatunku psów. Fryderyk Schulz, który był na Hecy prawdopodobnie w roku 1793 i opisał potem to widowisko w swoich Podróżach Inflandczyka z Rygi do Warszawy, widział na Brackiej niedźwiedzia rozszarpywanego przez psy, lwa pożerającego owce oraz byka walczącego z wilkami. Inflandczyk oceniał te spektakle jako krwawe i okrutne, ale chyba nie bardzo mu się one podobały. Pisał bowiem, porównując warszawską Hecę z podobnym i słynnym wówczas widowiskiem, które oglądał w Wiedniu, że pospólstwo w Warszawie gorąco przyklaskiwało, ale więcej wymagający jak my, znawcy, tylko z politowaniem ramionami ruszali. Opinię całkowicie dyskwalifikującą warszawski teatr zwierząt znajdujemy w relacji anonimowego Niemca, który był na Brackiej w czerwcu 1791 roku i opisał swoją podróż po Polsce w relacji opublikowanej w tymże roku w piśmie Berlinische Monatschrift. Wedle owego Niemca spektakl, który pokazano mu w amfiteatrze na Brackiej, był czymś niewypowiedzianie obrzydliwym. Lecz nic wstrętniejszego i nędzniejszego, pisał, jak patrzeć na to, kiedy osłabione, przestraszone, wyjące bestie wyłażą z otworów swych klatek na otwarte miejsce i starają się niebawem uciec na powrót. Takimi zaś były wszystkie zwierzęta i wilki, które wypuszczano. Ani jedno zwierzę nie było wesołe i zwinne, z wyjątkiem panów hecmistrzów i ich psów. Wstrętny był widok, kiedy na wolę z przywiązaną rakietą do ogona umieszczono manekin wyobrażający człowieka. Kiedy zmęczony wół zaczął w skokach pędzić naokoło, spadł manekin na bok i wlókł się po ziemi. Widzowie strasznie głośno się śmiali, ja zaś wstydziłem się za ludzi przed tymi zwierzętami, które na nas patrzyły. Według Inflandczyka Schulza Heca była jedną z ulubionych rozrywek ludu Warszawy. Do amfiteatru na rogu Brackiej chodziło niemal wyłącznie pospólstwo. Szewcy, rzeźnicy, kowale, furmani, żołnierze, mnisi i dziewczynki uliczne. Podobnie twierdził też anonimowy niemiecki podróżnik, który z wyjątkiem kilku obcych, czyli cudzoziemców, nie widział tam nikogo z wykwintnego i pięknego świata. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos.